بزرگ مدرسین سارا دن امرت طلبہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وسوسے اور بد نگاہی سے بچنے کے مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں. آگ کے سمندر میں جو تیرنا چاہے اس کے لیے میرے پاس کوئی جیکٹ نہیں ہے. آگ پروف، فائر پروف، آگ میں ہاتھ ڈالیں گے آگ جلے گا، ہاتھ چلے گا. امرتوں کے جھرمٹ میں رہے اور پھر وہ مرد بھی ہو اور اس کو مطلب کچھ بھی نہ ہو، صاحب کرامت ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، باقی تو ہے بڑا مشکل. لیکن کوشش کریں گے جتنا ہو سکے آنکھوں کو کفل مدینہ لگائے، فری نہ ہو مدنی منوں سے، اس پر بے جا شفقتوں کے چشمے نہ بہائے، اس کو تحفے نہ دے، نہ اس سے کوئی ایسا ذاتی مراسم قائم نہ کرے، کو چھونے سے پرہیز کرے. لیکن مسئلہ ایسا کہ وہ حروف نکالتا ہوگا اس کو دیکھتا تو ہوگا مدرس یہ کہاں سے نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، دعا کرتا رہے، یا اللہ اس آفت سے بچا لے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ حقیقت میں جو ویسے دنیاوی طور پر تو یہی ہے، خود را کردن علاج نیست، جو اپنے ہاتھ سے کیا جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دست بوسی قدم بوسی نہ کروائے اس سے، نہ اس کے ہاتھ چومے کہ یہ سید زادہ اس کے ہاتھ چوموں، زیادہ مصیبت میں پڑ جائے گا. ایک تو امرت، پھر سید زادہ، نہ لپٹنے دے اس کو اپنے سے، اتنی لپٹی نہ کرے کہ وہ لپٹے. اور جو میں نے وہ امرت پسندی کی تباہ کاریاں میں امرتوں کے لیے کچھ مدنی پھول پیش کیے ہیں، ان کے مطابق کی ترکیب بنا کے وہ بھی زیادہ بنے، سنورے نہ رہے، اس سے بھی تو اٹریکشن بڑھتا ہے. اب پتا نہیں ہے رسالہ بھی آپ لوگوں کو تک پہنچا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا